www.attableek.com, the reviver of Iman. یہ بندہ ان صفات جو سڑک میں رنگ جاتا ہے یہ ان صفات کے ساتھ گھریلو زندگی، کاروباری زندگی اور سماجی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صفات اللہ کی اس کا مظہر، جو صفات بحیثیت ایک بندے میں معبود برحق دیکھنا چاہتا ہے، ان ساری صفات کا مجموعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انسان اللہ کا خلیفہ بن کر، نبی کا نمائندہ بن کر، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم سب کے ابا، انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہو سلم مسلم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تمہارا نام مسلمان انہوں نے رکھا اور تاکہ پیام پر تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں اور تم خدا کی نسلوں کے حق میں گواہ ہو جاؤ کہ جو زندگی اللہ کے یہاں پیاری ہے، جو بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس زندگی پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، مغفرتوں کے، نعمتوں کے، برکتوں کے، غیبی مددوں کے وعدے ہیں، وہ تمہاری زندگی سے خدا کی مخلوق کو سمجھ میں آئے، تم ایسے مسلمان ہو. تو ان تینوں شعبوں میں یہ آدمی اس طرح بھی زندگی گزار سکتا ہے. نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، ان کی پوری کوشش شیطان کی، وہ قسم کھا کے آیا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، آدم کی اولاد جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا چھٹکار ہوئی، لعنتیں ہوئی اور روتی رہتی ہے، اور قیامت تک اور جہنم میں ڈالا جاؤں گا. تو جس آدم کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا. اور یہ بھی کہا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے، کبھی دولت کے راستے، کبھی عورت کے راستے، کبھی عہدے کے راستے، کبھی تعلیم اور سیکھنے سکھانے کے راستے، مختلف راستوں سے، کبھی نیت پر حملہ کروں گا، کبھی عمل بگاڑوں گا، کبھی عمل کی طرف چلنے ہی نہیں دوں گا، یہ سارے راستے. اور وہ سب سے واقف ہے، یوں کہتے ہیں یہ جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹریاں ہوتی ہیں، ٹیلی فون ڈائریکٹریوں میں کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی کسی شہر میں ہوتے ہیں، کہیں ایمبیسی ہے، کہیں ہسپتال ہے، کہیں کوئی اور ہوٹل ہے، اس سب کے نمبر اس میں ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی دیکھ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی ہر فرد بشر کے سارے مزاج اس کے سامنے ہیں، تاجر کو کس راستے سے، مالدار کو کس راستے سے، عالم کو کس راستے سے، حافظ قرآن کو کس راستے سے، دعوت و تبلیغ کی راہ میں چلنے والوں کو کس راستے سے، با اخلاق انسانوں کو، پھر مردوں سے گزر کر عورتوں اور کنواری لڑکیوں کو کس راستے سے، کس کو کس راستے سے ورگلا سکتا ہوں، کس کا پانی کہاں مرتا ہے، سارے مثال اس کو معلوم ہے. جیسے گھروں کے نمبر، ٹیلیفونوں کے نمبر، کبھی بھی ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ والے کا نمبر ہے، روس والے کا نمبر ہے، چائنا والے کا نمبر ہوتا ہے نا، سارے انسانوں کے سارے مثال کس کو کس راستے سے. اسی لیے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی، مداخل الشیاطین، شیطان کے راستے کے، شیطان کے آدمی میں داخل ہونے کے راستے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. عابدوں پر، روزے داروں پر، نمازیوں پر، حاجیوں پر، زکاتے صدقہ خیرات کرنے والوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، عوام پر، خواص پر، عہدے داروں پر، دفتر، سارے وہ رکھے. تو ایک طرف تو یہ آدمی اللہ کا خلیفہ، نبی کا نمائندہ، سچا مسلمان کہ جس کی زندگی دنیا کی قوموں کے لیے رہبری بنے اور لوگ زندگی کو دیکھ کر جھوٹ نہ جھوٹ ایمان والی، اخلاق والی، اعمال والی، آخرت کے فکر والی، اللہ کے خوف والی یہ زندگی اپنا لیں. اور دوسری طرف غریب کے ساتھ نفس اور شیطان ہے اور وہ صرف بہت زیادہ محنت نہیں کرتا، صرف پھونک مار دیتا ہے. اور نفس کے بارے میں فرمایا ان اعداء عدوی کا ما بین جنبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ارشاد ہے کہ تمہارا سب سے باہری دشمن جو ہے وہ تو وہ ہے جو تمہارے پہلوؤں میں ہے، وہ تمہارا نفس ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلیم نے بھی جب وہ سارا غصہ ہوا، زلیخا کا گواہی کے بچے نے اور سارا مسئلہ پوری سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلیم نے فرمایا تھا وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان نفس لمارا تم سے سو. میں اپنے آپ کو بڑی نہیں کہتا ہوں، نفس تو بہت برائیوں کا مطلب دیتا ہوں. جو نبی تھے اور اللہ کی طرف سے حفاظت میں تھے اور مختلف راستے آئے، بھائیوں نے حسد کیا کہ ابا سے دور کیسے کریں، جیسے حسد ہوتا ہے بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، چچا بھتیجوں میں، ماں بھانجوں میں، سسر میں، داماد میں، لڑکی لڑکے والوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں، یا گھر میں بھائیوں میں حسد ہوگا. اور بھائی بھی نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام. اسی لیے ایک بات یہ یاد رکھو، کبھی کوئی اپنی کسی طاعت عبادت چلے چار مہینے تبلیغ قرآن کی تلاوت حج عمرہ جو بھی، کبھی کسی آدمی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کون کب فتنوں کا شکار ہو جائے اور کس فتنے میں پڑ جائے، کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. تو بھائیوں کو حسد ہوا اور حسد میں کیا کچھ کیا بھائی کو، ایک بھائی نے تو یہ کہا قتل کر دو نا ہمیشہ بھی مر جائے گا، ایک نے کہا نہیں قتل مت کرو بھائی ہے، اس کو کہیں اجاڑ کنویں میں ڈال دو، زندہ رہے گا پانی تو ہوگا نہیں ڈوبے گا نہیں، کوئی قافلہ گزرتا ہوا لے جائے گا تو بچ بھی جائے گا، ابا سے دور بھی ہو جائے گا، ہماری پوزیشن بن جائے گی. آج کل اس کا بہت مسئلہ ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ مرتبہ فجر میں بیان فرما رہے تھے، اور یہ ذاکر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو صدر جمہوریہ بنے تھے، الیکشن تھا، ایک آدمی نے آ کر کے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے کان میں کہا حضرت ذاکر صاحب صدر ہو گئے. تمہارا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر کہا بھلے آدمی، میرے کان میں آ کے یوں کہتا کہ فلاں صدر صاحب چلے میں چلے گئے، فلاں وزیر صاحب تین دن میں گئے، تو یہ تو میرے خوش ہونے کی چیز تھی. اس کے بعد فرمایا تو کیا جانا ذاکر صاحب، ابا کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں اندھیرے میں، اور وہ پورا علاقہ جنگل کا تھا، آبادی نہیں تھی، اوکھلے سے پیدل چل کر آتے تھے وہاں الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور حضرت کا بیان حضرت کی شہادت یہ تو عجیب آدمی تھی. کیا جانا پھر مائک پر آئے والا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہماری یہ دعوت، ہماری یہ محنت اپنی حیثیتیں بنانے کی نہیں ہے کہ اس کے پردے میں آدمی اپنی حیثیت اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں، ہماری یہ محنت تو اللہ کو، اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہو، خاندانی ہو، علاقائی ہو، کاروباری ہو، دولت کی ہو، عہدے کی ہو، کسی لائن کی ہو، ہر ایک اپنی ہر حیثیت کو اس محنت میں مٹا دے اور صرف اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد ہے، یہ پڑھائے. تو خیر بھائیوں کی وجہ سے کنویں میں بھی، مصر کے بازار میں بھی تھے کوڑیوں کے دام، زلیخا نے تہمت لگائی جیل خانے میں رہے، یہ ساری گھٹیاں اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو سورہ یوسف ہے اس کے بالکل تفصیل میں کہا یہ جو کچھ ہوا کہاں کہاں سے کیسی کیسی گھٹیوں سے گزرے اور پھر اللہ نے جیل سے سیدھا محل میں پہنچایا. جیل اور محل یہ سارا سب جو کچھ ہوا انہو من یتق و یصبر یہ صرف میرے ساتھ نہیں تمہیں نسخہ دیتا جا رہا ہوں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی یہ خاص بات تھی, آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے تو ان کی باتیں, یہ ہم لوگ تو کہتے ہیں تو چیزوں کی باتیں کہتے ہیں, یہ کپڑا نہیں ہے, جوتا نہیں ہے, فلانا نہیں, یہ نہیں ہے, جو لایا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سارے تذکرے قبر کے, حشر کے, جنت کے, دوزخ کے, ثواب کے, عذاب کے, قبر کی تنگی کے, قبر کی کشادگی کے, قیامت کے میدان کے, اللہ کے جلال کے, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام, انہی کے تذکرے اور ان کے ساتھ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ اللہ کی مددیں کیسی ہوئی, یا تو اس کے تذکرے, جنہوں نے مخالفت کی اور نبیوں کو ستایا ان پر اللہ کی کیسی پکڑ آئی, اور اس کو سوچ کر, اس کو بولتے, اس کو سنتے, آپس میں مذاکرے کرتے اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے, اللہ کی پکڑ والے راستے سے ہم بچ جائیں, اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور آئینوں والے راستے پر ہم پڑ جائیں, ہم پڑھیں, ہماری اولاد, ہماری نسلیں, ہماری عورتیں, ہمارے, یہی ایک فکر ہوتا. لیکن چونکہ وہ حدیث پاک میں ہے, من جعل الهموم هما واحدا هما عاقلا, جب کوئی آدمی اپنی ساری فکروں سے یکسر ہو کر آخرت کا فکر بنا لیتا ہے, میں کھاؤں گا بھی, کماؤں گا بھی, شادی بھی کروں گا, انسان ہوں, لیکن اس سب میں اصل میری آخرت ہے, آخرت نہ ملے. جس نے اس کو ہدف بنا لیا, ٹارگیٹ بنا لیا اور ہر وقت اس کا خیال رکھنا ہے, تو اس کی دنیا تو اللہ پاک مفتا سستی بنا دے گی. یہ وعدہ ہے. اسی لیے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری طرف شیطان اور نفس, ان کی پوری کوشش کہ گھر میں, سماج میں, یعنی گلی میں, محلے میں, شہر میں, صوبے میں, ملک میں, عالم میں, یہ ہے انسانوں کے چلنے کی جگہ, یا گھریلو زندگی, یا کاروباری زندگی, مارکیٹ ہے, آفس ہے, اپنی دکان ہے, جو بھی ہے, کہ یا ان دونوں کی پوری کوشش کہ گھر میں بھی, سماج میں بھی اور کاروبار میں بھی پکا شیطان کا چیلا, شیطان کا نمائندہ, اس کی باتیں, اس کی سوچ, اس کا لینا دینا, اس کی اور اس کی نقل و حرکت, ساری شیطان, اللہ کی پہلے سے ابھی تک نہ فرمانی, کھانے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, شادی میں, ان کی پوری کوشش یہ کہ ان تینوں شعبوں میں یہ انسان پکا شیطان کا اور نفس کا غلام اور نفس کا بندہ بن کر, جس کو قرآن نے دیکھے کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس ہی کو اور جس نے اپنے خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے, کہ اس نے اپنی خواہش ہی کو جو نفس کا ہے, حلال حرام, دائیں دائیں, تو نہیں جانا. تو یہ تین شعبے اس اشرف المخلوقات کے چلنے کے ہیں, خدا کا سچا بندہ, خدا کا خلیفہ, نبی کا نمائندہ اور سچا پکا مسلمان, جس کی زندگی عام انسانوں کے لیے گواہی بنے, ایسا بھی بن کے جی سکتا ہے. راتیں, دن, ہفتے, مہینے, سال تو دونوں میں آئیں گے. شیطان کی راتیں نہیں ہوتی, شیطان کیا ہوتی, جانوروں کی ہوا بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتے ہیں، ہفتے بھی ہوتے ہیں، تو شعبے تو ہیں تین چلنے کے، اس میں دونوں طرف سے چل سکتے ہیں. اب ان دونوں میں صحیح چلنا یا غلط چلنا، اس کے لیے انسان کو اللہ نے ایک تو عقل دی ہے، جانور میں عقل نہیں ہے، جانور میں عقل نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الالباب، واقعات بیان کر کے کہا ہے کہ تم اپنی عقل سے ذرا عبرت حاصل کرو، تمہارے چلنے کی راہ کون سی ہے جس سے تمہاری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، اللہ کا بندہ بھی بنو، نبی کا نمائندہ بھی بنو، سچے مسلمان بھی بنو، اور خدا کی مخلوق کے لیے اپنے گھر سے لے کے آخرت کے آخر کنارے تک نمونہ بنو. یہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے. اب تمہارے پاس عقل ہے، تمہارے نفع کی کیا ہے اور نقصان کی کون سی راہ ہے، یہ دونوں دیکھ لو. اس لیے کبھی، لیکن ایک اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے، آدمی نقصان کے راستے سے بچے، نفع کی راہ چلے، اور صرف چلے نہیں، چلتے ہوئے میں چلتے میں، جیسے چلنے میں آہستہ چلنا، تیز چلنا، سائیکل سے چلنا، ٹو ویلر سے چلنا، فور ویلر سے چلنا، اور وہ کیا ہوتا ہے ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، ایپلو، یہ سب آدمی کے چلیں گے. کہ اب آدمی اپنے نقصان سے بچنے کی راہ سے بچتا ہوا نفع کی راہ چلنے میں یہ اپنی رفتار قربانیوں کی مقدار کو بڑھا رہا ہو، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کی مقدار بڑھا رہا ہو، ہر ایک کا بھلا چاہ رہا ہو، ہر ایک کے لیے اس کے سینے میں جگہ ہو، ان کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے، ان کا وقت برباد ہونے سے بچ جائے، ان کا پیسہ ناجائز خرچ، اس کے اندر کی ایک بے چینی کہ اب یہ اپنی رفتار سے جو چل رہا ہے تو جیسے پیدل چلنے والا کب پہنچے گا، ٹو ویلر والا، فور ویلر والا، ایپولو سے ہے نہیں. تو جو جتنی قربانی بڑھائے گا، جو جتنا اخلاص کے ساتھ، اس میں اتنی عجیب بات کہی ہے، تمام مسائل کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا. اسی لیے یہاں تک اس کا علماء نے باطل کو اور اہل باطل کو مسلمانوں کے اعمال سے دشمنی نہیں ہے. روزے رکھتے ہو رکھتے رہو، نماز پڑھتے ہو پڑھتے رہو، عید مناتے ہو یہ کرتے ہو، اصل ان کو جو بیر ہے وہ دعوت سے ہے، باطل کو جو بیر ہے وہ دعوت سے. اور اسی لیے یوں کہا کہ دعوت میں بنیادی دو چیزیں، اخلاص اور اصولوں کی پوری پابندی. اگر یہ دونوں ہیں تو دنیا میں تو فکر نہ ہوں گے، قیامت کے قریب کے فتنوں کی تو حضور نے بھی شکوت کی ہے، لیکن دعوت کی راہ میں چلنے والا اخلاص اور اصولوں کی پابندی، اپنی ذات سے متعلق ہو، مسجد سے ہو، اجتماعی ہو، جماعت میں چل رہے ہو، اس وقت میں ہو، جس وقت بھی، اخلاص اور اصولوں کی پابندی، یہ تمام فتنوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اور آدمی فتنوں سے بچتا ہوا، ترقی کرتا ہوا، اللہ کے قریب ہوتا ہوا، اللہ پر مرتا ہوا، نبی کا دامن تھامتا ہوا، صحابہ کی نقل اتارتا ہوا، راتوں کو موٹے آنسو روتا ہوا، ہر کی آہیں بھرتا ہوا، خدا کی مخلوق پر ترس کھاتا ہوا، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی دنیا ہی جنت نشان ہو جاتا ہے. چلنا تو اس کے لیے عقل دی ہے کہ تم راستہ جو چل رہے ہو وہ کون سا چل رہے ہو، خواہشات کے بندے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الہوا، او کما قال علیہ السلام. دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، یعنی پیسوں کا بندہ، وہ تعیس عبد الہوا جو خواہشات کا بندہ بنا، یہ سب حلال. بندہ صرف وہ کامیاب جو اللہ کا بندہ بنا، اور اللہ کا بندہ بندہ اللہ کی بندگی سے، اللہ کی فرما برداری ہی سے اللہ کے حکموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر پورا کرنے ہی سے بن سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. کیوں فرمایا؟ جب اس کام میں ہر مسئلے کا حل اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہر پریشان حال کی پریشانی کے مسئلے کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا، لیکن اس کی دو بنیادیں ہیں. سب سے پہلے اخلاص، صرف اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے میں گرمی برداشت کرنی پڑتی، پیاس برداشت کرنی پڑتی، بھوک برداشت کرنی پڑتی، لوگوں کے کڑوے جملے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اپنوں اور پرایوں کی طرف سے ہدایت پہنچائی جاتی ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جمع برداشت کرنا پڑے. تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غضب، یوں زمانہ چاہے مجھ کو چھوڑ، یوں چاہے زمانہ مجھ کو چھوڑ، ساری دنیا والے مجھے چھوڑ دیں، تو ناراض نہ ہو. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر جو تکلیف ہوئی، تو وہاں سے آپ مایوس ہو کر لوگوں سے آئے گئے اقبال میں، اس وقت جو آپ نے دعا کی اشکو ملے دبا حکومت وقلت حیلت وحوانی علی الناس یا رحم الراحمین الامت تکلونی الى عدویت جہنونی ام الى قریبی مدد کرو امری قلت تکن صادقا علی فلا ابالی غیر ان عافیت کا اسعولی. پروردگار اپنی کمزوری کی، اپنی تدبیر کی کمی کی، لوگوں کی نظروں میں جس طرح میں ہو رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ جو برتاوا کر رہے ہیں، اس سب کی تیری جناب میں شکایت کرتا ہے. تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ دشمن کے؟ میرے اپنے قریب کے؟ کہ جو مجھے دیکھ کے منہ بنا ہوئے ایسوں کے حوالے کیا؟ اس سب کے بعد اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ نشان، یہ رہبری ہے. جب اللہ کا کام کرو گے، اللہ کے نبی کا کام کرو گے، تو نظر صرف اللہ پر، اسی کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے قربانی، جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیتوں کی، لوگوں کی طرف سے آنے والی برداشت کرنے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس سب میں بنیاد وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلیم ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا، حاسدین نے حسد بھی کیا، کوئے میں بھی ڈالا گیا، قافلے نے مجھ کو خریدا بھی اور مجھے بیچا، کوڑیوں کے دام جلے خانے تہمت لگائی، جیل خانے میں بھی رہا، یہ سب کچھ ہوا، اس سارے سے نجات پا کر پھر جو اللہ نے مجھے محل میں پہنچایا اور انہیں بھائیوں کو رلاتا ہوا، روتا ہوا میرے پاس بھیجا اور صدقہ انہوں نے مجھ سے مانگا، یہ جو کچھ ہوا نہیں، یہ صرف میرے ساتھ نہیں، جیسے بعض نسخے ہوتے ہیں نا پرمننٹ، سر کے درد کی ایک گولی ہے، بچے کو ہو تو، پولیس والے کو ہو تو، شیر صاحب کو ہو تو، ہر کارخانے کے مزدور جس کو بھی ہو، یہ گولی دے دو. گھر میں پوتر مارنے والے کہیں گے آپا مجھے سر میں درد ہو رہا، لے لے گولی کھا لے، اس کے لیے بھی گولی، آپا کے لیے بھی اور اس کی خادمہ کے لیے. جیسے پرمننٹ دوائیں ہوتے ہیں ایسے پرمننٹ قیامت تک کے لیے بتا گئے، انہو من یتق ویصبر. یہ جو کچھ ہوا، ہاں حالات تو آتے ہیں، دنیا ہے حالات کی جگہ، یہاں تو رات کا اندھیرا بھی ہے، دن کا اجالا بھی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی 40 ڈگری گرمی، کبھی 42 ڈگری گرمی، اور کبھی تو یہ کہتے کہ آگ برس رہی ہے، اور کبھی ایسی ٹھنڈی ہوائیں کہ لحاظ بول کے بھی سردی لگ رہی ہے. دنیا تو ہے ہی حالات کی جگہ، اس لیے دکھ پرسو، اس میں کل میں کتاب پڑھا تھا اس میں عجیب بات، دکھ سکھ تو ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، किसको कितना दुख, कौन कितना सुखी, किसको कब क्या कितना कैसा। एक चीज अगर आदमी अल्लाह की तकदीर पर ईमान के दर्द का पत्ता नहीं हिल सकता, रेत का जर्रा मुझे के नहीं छोड़ सकता जब तक अल्लाह का फैसला, हर चीज पर अल्लाह ने मुकद्दर कर अल्लाह के फैसले पर राजी है, कोई मसला नहीं। समझ तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की तस्लीम पूरी सुरेश यूसुफ के बाद अखीर में इन्नहु मय्यत्तकी वयस्बिर, ये जो कुछ मेरे साथ हुआ ये कयामत तक के लिए। और देखिए रहे भाई भाई से हसरत करते नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी से हसरत करता नहीं, मार्केट में क्या हो रहा है, दफ्तरों में, ऑफिसों में, यहां तक के जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती है, रोहते होते हैं, वो एक दिशा से तो ये तो होगा। लेकिन इन तमाम हालात में मदद उसकी होगी, इबादत उसकी होगी, और फिर उन हासिदीन को खुदा सजगू करके लाएगा और कदम और पैर चुमाएगा, जिसके अंदर दो चीजें होंगी, तक्वा अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। और सब्र के दो माने हैं, एक सब्र है तकलीफ पर सब्र कर लें, कोई कठिनाई नहीं, बुखार हो गया सब्र कर लिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया सब्र कर लिया, किसी ने कड़वा सब्र, एक है तकलीफ पर सब्र करना, और एक सब्र है गुनाहों से रुकने पर सब्र करना। अल्लाह की नाफरमानी न होने पाए, तुम्हारे पाक शरासन का दामन छूटे न पाए, जिस जो भी ये करेगा, इसलिए कि डर ही एक ऐसी चीज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खाफ अज़लज़ वमन अज़लज़ बलग़ल मंज़िला, मन खाफ अज़लज़ वमन अज़लज़ बलग़ल मंज़िला, जिसमें डर पैदा हो गया वो जल्दी चलेगा, और जो जल्दी चलेगा वो उस मंजिल को पा लेगा। समझने के लिए भाई सुबह को जहाज जो है वो 5:22 पर है, फुलानी गाड़ी 5:23 पर है, लगे होती है वो गाड़ी पकड़नी है, अगर वो गाड़ी पकड़ता हूं तो आगे यूं है यूं है यूं है यूं है, है न, उसके लिए कितना इंतजाम करेगा कि मिनटों के हिसाब से वो अपनी सारी तकनीक बनाएगा। जिसमें डर पैदा हो गया वो जल्दी चलेगा, और जल्दी चलेगा वो मंजिल को पा लेगा। जिसमें अल्लाह का डर पैदा हो गया, अल्लाह ने जिन बातों का डर बतलाया है नबियों के रास्ते, जहन्नम ऐसी है, वहां के सांप और बिच्छू और हथौड़े ऐसे हैं, और वहां कोई किसी का नहीं है, ये जो अल्लाह इसका डर पैदा हो गया। जन्नत ऐसी है, जन्नत की रोया रिमान ऐसे हैं, कब्र ऐसी है, कब्र के सांप और बिच्छू ऐसे हैं, डर पैदा हो गया। अब आदमी वो कौन सा आमल है जिससे कब्र का सांप सुबह डसता ही रहता है, हर क्यामत तक वो है ना, बताए आमल में बात है जो हम रात दिन पढ़ते हैं सुनते हैं, इसीलिए कहते हैं ये फजाइल आमाल की जो रिवायतें और हदीसें हैं वो खाली सुन लेने और याद कर लेने के लिए, उसको जिंदगी में जगह देने के लिए, कि हमारे अंदर कब्र का डर, जहन्नम का डर, सांप खाली आजकल जैसे बारिश में निकलते हैं सांप निकलते हैं, और गोमर ऐसे वो नलवे वगैरह जो निकल, बच्चे कैसे डर जाए, बड़े डर जाते हैं सांप है यहां, उसके लिए जहन्नम का सांप, फरिश्ते का हथौड़ा, आग का, कि उसको इसीलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपस के तस्करे बता, एक अल्लाह का अगर डर पैदा हो गया, न कोई किसी की जमीन दबाएगा, न कोई किसी का लिया कि न कोई किसी का लिया हुआ गलत करेगा, करने वाले का कर्जा अदा करेगा, न कोई किसी की तौहीन और बेअदबी करेगा, न कोई किसी को गाली देगा, न اس نے کہا نا سباب المسلم خوشو، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ تو خاصے آدمی ہے. ساری چیزیں بتلائی، یہ بنیاد التقوی. اس لیے اس کو کلمہ اخلاص بھی کہا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ التقوی بھی کہا، اخلاص بھی کہا، اور ایمان کو الایمان هو الاخلاص. حدیث میں ایمان کیا ہے؟ اخلاص. کیا صرف اللہ ہی ہے بس، اور کچھ نہیں. اسی کو راضی کرنا ہے، نماز سے، سجدوں سے، روزے سے، تسبیح سے، تلاوت سے، اس کی نافرمانی سے بچ کے اس کو راضی کرنا. بھائی بہنوں کا حق ادا کر کے، میاں بیوی کا، کیا آپس کی زندگی. راستے جگہ یہی تین ہیں، گھر، کاروبار، سماج. چلنے کے دونوں راستے ہیں، خدا کا خلیفہ، نبی کا نمائندہ اور سچا مسلمان، شیطان کا پکا چیلا اور نفس. اس کا خدا ہی نفس، اس کا پیسہ ہی اس کا خدا. دونوں راستے سے دونوں کے انجام بتلا دیے، دونوں کے انجام پر. اسی لیے یہ جو کل کو عاشورہ ہے نا، عاشورے کی بڑی بڑی فضیلت ہے. اس روز کی ایک سال کے گنا حضرت پاک نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنے والے کی کہ ایک سال کے گنا معاف ہو جائیں. اور ایمان لکھتا ہے کہ وہ چھوٹے گنا ہے، بڑے گنا تو سچی پکی توبہ سے. اس عاشورے کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو قریش مکہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ کتاب میں لکھا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے، ان کی ملت سے کوئی روایت پہنچی ہو اور اس کی وجہ سے ہو قریش بھی روزہ رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی جو چیزیں ایسی، آپ بھی مکے میں روزہ رکھتے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی جن پر 24 گھنٹے اللہ کا غضب، اور جن کا راستہ چلنے سے ہر وقت اللہ سے حفاظت مانتے ہیں کہ اللہ اس راستے سے بٹائے، ان کی چال چلنے سے ہے مغضوب علیہم اور ضالین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالف الیہود، ان یہودیوں کی مخالفت کرو. کیا مطلب؟ عاشورے کا روزہ تو رکھتے ہیں، یہ تم عاشورے سے ایک دن پہلے کی 9-10 رکھ لو ان کی مخالفت میں، یا 10-11 رکھ لو ان کی مخالفت کرنی. اب بڑی عجیب بات یہ ہے، ماشاءاللہ اس مہینے میں سکھوں نے روزہ رکھا ہوگا آج ہے اور کل بھی رکھیں گے، لیکن صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے ہی کے لیے یہود کی مخالفت کو کہا، اور باقی کماؤ بھی ان کے طریقے پر، جس طرح وہ سود کو حرام نہیں کہتے تم بھی مت کرو، تم بھی لونے پاس کراؤ، تم بھی ننگے پھرو، اور تمہاری لڑکیاں بھی ننگے پھرے. وقت یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، لباس سے، کھانے کمانے سے، خرچ کرنے، مختلف راستوں سے وہاں لے جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کا غضب اترتا ہے. اس لیے کہ اس پر ہر وقت اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب. وہ اپنی راہ چلانا چاہتا ہے. ہم لوگ بہت ناسمجھ ہیں، بہت ناسمجھ. چند عملوں کے کر لینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے. اب اسی حدیث کے پردے میں پوری یہودی زندگی سے مخالفت مقصود ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. تو نماز سر سے لے کے پیر تک یہ جسم ہوتا ہے نا، اور گھر کی شادی میں دوسری باڈی ہوتی ہے، گلی میں جب چلتے ہیں تو یہ جسم ہے، محلے میں اب کہیں دنیا میں جا رہے ہیں، انگلینڈ جاؤ، افریقہ جاؤ، حج میں جاؤ، مکے جاؤ، مدینہ جاؤ، یہ جسم ہوتا ہے. ایک جملہ کہہ کر کے ساری زندگی کی رہبری فرما دی. سلو کما رائے تمونی اسلی، نیت ماننے سے لے کر سلام پھیرنے تک جس طرح تم پابند رہتے ہو، نماز کے بعد کھانے میں، کمانے میں، گھر میں، کاروبار میں، سماج میں، ایسے ہی پابند. آنکھیں وہی دیکھے گی، وہی دیکھے گی جس کے دیکھنے کا حکم، زبان وہی بولے گی، ایسے ہی بولے گی. تو یہ ایک جملہ آپ نے فرما دیا، نماز جیسے پڑھتے دیکھا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے، کلمہ بناؤ، نماز بناؤ، کلمہ ایمان بناؤ، اللہ کو راضی کرنا ہی نشان رکھو، ہدف ہمارا صرف اللہ. اب وہ سچ بولنے سے راضی ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے راضی ہوتا ہے اور سود سے ناراض ہوتا ہے. اب وہ سود کی کون سی چاہے شکل ہو، امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک بتایا ہے. ایک آدمی کو قرضہ دیا، 50 روپے، 100 روپے قرضہ دیا، تو یہ مقروض ہوا اور وہ قرضہ دینے والا ہوا. اس قرضدار کے لیے جب تک وہ مقروض اپنا قرضہ ادا نہیں کر دیتا ہے، اس قرض دینے والے کے لیے اس مقروض کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی بیاج ہے، حسود ہے. اس نے بیاج لیا، ہم جانتے ہیں. ہم تو اس کی ایسی کیسے کر رہے بھائی، میرا ٹکڑا کھا کے پتا نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کیا کیا، اس لیے کہ دین سیکھتے نہیں ہیں. اس کو سود کہا، اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا قرضہ ادا ہونے سے پہلے سود ہے. اور سود سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا 36 مرتبہ سے زیادہ بدتر ہے. اب اس کو مختلف راستوں سے حلال کیا جا رہا ہے، لون میں پاس ہو رہی ہے، تو صرف عاشورہ میں تو یہودیوں کی مخالفت کرو، باقی ان کی چال چلو. جب ان کی چال چلو گے تو غریب علیہ الذلت والمسکرۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہ تو اللہ کے غضب کے شکار ہیں. گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سماجی زندگی میں، جس میں بھی ان کی چال چلو گے، ان کے طور طرف اختیار کرو گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ. جب اللہ کا غضب ہوگا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ دو میں سے رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، سکھ ہے تو دکھ نہیں، دکھ ہے تو سکھ نہیں، زندگی ہے تو موت نہیں، موت ہے تو زندگی نہیں، کہ غضب ہے تو رحمت نہیں، رحمت ہے تو پھر دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم، ہمیں بالکل سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ تو بدلا دیا، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، ليلها كنهارها سبحا بالله. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے، جو شریعت اور سنتیں دی ہے، صاف واضح، کہیں کسی طرح کی کوئی رحمت کی بات نہیں، رحمت ہی رحمت. آپ رحمت، آپ کی ہر سنت رحمت، آپ کی ہر ادا رحمت، آپ کے طریقے پر داڑھی میں کنگھی کرنا رحمت، آپ کے طریقے پر دسترخوان پر بیٹھنا رحمت، آپ سر سے پیر تک رحمت، آپ سر سے پیر تک نور، آپ کی ہر ادا میں نور، آپ کی ہر سنت میں رحمت، آپ کی ہر سنت کے خدا کے انعامات اور خدا کی رضا. اسی لیے مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری الجھنوں سارے مسائل ساری پریشانیوں کے سب کے ایک آدمی کے نہیں سب کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا. لیکن دعوت کی بنیادی یہ دو ہیں اخلاص اور اصولوں کی پابندی. اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر مسلمت فرمائے جنہوں حضرات نے جس طرح ہمارے ریا صاحب ہمارے شیخ صاحب ہمارے کانگریس رحمت اللہ علیہ میرے بال کی کھال نکال دی قرآن حدیث سیرت تاریخ اور پھر اکیلے نہیں علماء کی طرف بار بار رجوع. آپ دیکھو مفتی رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کہا کہ گمراہی تو بہت بڑی اور بڑے آزاد کیجیے تھے سب سے لان گمراہی پر ہے. میرا کام میرے کام کی اونچنی اس کے حصول اس کا نہر اس کے ضابطے قرآن حدیث سیرت کہ اگر خلاف ہے تو گمراہی ہے اور اس میں سر فہرست میں ہوں تمہیں بھی گمراہ. اگر یہ قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو گمراہ تو واجب البدل ہے مجھے بدل کر. جمعہ ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ کے کام کو آپ کے اصولوں کو آپ کے نہج کو اور جو اپنے علم سے یہاں تک بتایا ہے خوب گہرائی سے دیکھ لیا کوئی چیز کہیں آپ نے کسی کے لیے انگلی رکھنے کی ضرورت جگہ نہیں رکھی. یہ تو انہوں نے فرمایا. پھر مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑے حضرت کے ملفوظات کو ہے نا ملفوظات مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ جمع کیے بہت رہے حضرت کی سب انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ کام اتنا پکا چھکا اور اللہ کی رحمتوں کو زوروں سے کھینچنے والا اور مصیبتوں کو ٹالنے والا لیکن جب بھی جو بھی اس کام میں اصول کے خلاف اور کسی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی غرض ہماری حیثیت بن جائے لوگ ہم کو پہچانیں اور یہ یعنی کسی بھی غرض سے فرمایا کہ پھر اس سے زیادہ اس کام کے لیے کوئی فتنہ نہیں. اس لیے دوستو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کرتے رہو کرنے کا یہ زمانہ ہے ساتھ کے ساتھ ڈرتے رہو کہ کہیں ہمارا نفس شیطان ہماری بری عادتیں لوگوں کی کانا پھوسیاں یہ کہیں ہمیں اصول سے نہ کرے ہماری کوئی غرض کرتے رہو یہی وقت ہے ڈرتے رہو کہ سارا کیا کرایا ہے منہ پر نہ مار دیا جائے. بس اس کے بعد فرمایا مانتے رہو جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے اتنا ویسے کرتے رہو اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ ان تینوں چیزوں کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو. اس لیے کہ ہم کو بزرگ اکرم صاحب نے ذمہ داری دی ہے اب قیامت میں سب سے پوچھا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منع کیا کرتی تھی میرے ابا سے نمازیں نہ پڑھو میرے ابا کو امام نہ بناؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم فرماتے تھے اما جان پوری جماعت میں پورے مجمع میں آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے رہا آپ کیوں منع کرنا. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی 10 سالہ مدینہ پاک کی زندگی جس میں یہ سارے مجاہدے ہیں بدر، بدر، خندق اور چیتوں کا غزوہ، پیٹ پر پتھر، اس سارے کے بعد ایک مجموعہ تیار کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں بار بار خالد صاحب بھی کہتے ہیں، ماتا جی کہتے ہیں، بہو گئے ہماری مسجد والوں، نہیں، عملہ بنانا ہے، کام کرنے والے، امت کی صلاحیتیں اس کام پر، ان کا وقت، ان کا پیسہ. اور ہر ایک میں الگ الگ صلاحیتیں، تاجروں میں اور ہے، کاشتکاروں میں اور ہے، جوانوں میں اور ہے، مستورات میں اور ہے، سب کی صلاحیتیں اس پر لگی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک مجمع تیار کیا جو اندر باہر، ظاہر باطن، جسم روح، عقیدے، عبادت، اخلاق پورے طور پر حضور کے رنگ میں رنگا ہوا، ایمان کی سب سے اونچی سطح پر، اخلاص کی سب سے اونچی سطح پر، کپڑا اور توکل کی اونچی سطح پر، صبر اور شکر کی اونچی سطح پر، خدا کی مخلوق پر ترس کھانے، امت کے حق میں راتوں کے رونے، کہ ہر ایک کو وہاں پہنچایا. اگر میرے ابا شیخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر سوال کر لیا، ابو بکر ہم تو ایسا دے کر آئے تھے، کیا ہوا؟ جیسے کوئی آدمی کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے، کوئی صاف ستھری نئی کتاب، اوپر کاغذ بھی چڑھا ہوا، مہینے بھر کے بعد وہ لا کر کے کتاب واپس دیتا ہے، اس کا اوپر کا کاغذ ادا پڑا ہوا ہے، اس کے کچھ بھائی یہ تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں ایسی دی تھی کتاب. آدمی فوراً کہے گا نہیں کہے گا، کہ اگر میرے ابا سے پوچھا کہ ہم نے تو امت ایسی دی تھی. اسی لیے میرے دوستو، ہمیں جو اپنے بڑوں سے کام ملا ہے اور جس طرح کے کام کے اصول اور نہج اور اس کے لیے قربانیاں اور سارا سب کچھ کر کے بھی اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ ہی سب کچھ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت فکر کی بات ہے کہ ہم نے اس لیے فرما کر مان لیا. سب رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں مولانا یوسف صاحب یوسف یہ کام ہے، ہم تو چلے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل بن کے ختم ہو جائے گا، اور اگر کام کو کام کے ڈھنگ سے، اصولوں کی پابندی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے، راتوں کی آہیں اور آنسو بہاتے ہوئے اگر کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے. اتنی طاقت ہے اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے کام اور دنیا کے کاموں میں جو بنیادی فرق ہے، دنیا کے کام کا تو ہو جانا کافی، دکان سیٹ کھولے یا نوکر کھولے، سامان سیٹ دے یا نوکر دے، بھائی سامان بکنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، دکان کھلنی چاہیے، لیکن دین کے مسئلے میں کہ نماز سیٹ کو بھی پڑھنی ہے، نوکر کو بھی پڑھنی ہے، ایسے ہی یہ وقت اور قربانی. اب جیسے اپنے یہاں وہ زوروں کی جماعتیں مشکلیں ہو رہی ہے نا، زوروں کی جماعتیں، کہ یہ تو ہر ایک کے ذمے ہے، جس طرح نماز پڑھنی ہر ایک کے ذمے ہے، اس محنت کی، اس محنت کو کرنا، اس کے لیے تھکنا، اس کے لیے پچنا اور اپنے کو کھپانا، یہ ہر ایک کے ذمے ہے. اسی لیے اس محنت سے اور اس کے تقاضوں سے کہ جس کو 10 کا تقاضا ہو، جس کو 4 مہینے کا تقاضا ہو، جس کو زہر کی جماعت کا، اس وقت میں جان چرانا بہت سخت پرند ہے قرآن سے. ہم سرحا منہا معروش ہے، جب تقاضا سامنے آیا تو چپکے سے اپنے آپ کو بچا لیا، کوئی بہانہ، کوئی چکن نہیں، پر جیسے اس نے اپنے کو بتایا شیطان پیچھے لگ گیا. شیطان نے اپنا کام کیا، پکا نظر بھاگی، ہلاک ہو گیا. اسی لیے میرے دوستو جتنا ہدایت کو صحیح راستے کو اور گھر کاروبار سماج میں خدا کا خلیفہ نبی کا نمائندہ جتنا مسلمان بن کر جینا اور یہ اس کو سیکھنا یہ جتنا ضروری ہے اس کے مقابلے کی جو گمراہی ہے گھریلو زندگی کی کاروباری زندگی کی سماجی زندگی کی مسجد کے اندر کی مسجد سے باہر کی گتوں کی تعلیم کی مذاکروں کی بیانوں کی اس کو بھی سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے ہیں ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں اور غلط ہی کو بھی سمجھ رہے ہوں صحیح ادھر سے بھی گئے تو ادھر سے بھی گئے اس لیے میرے دوست بہت فکر کی بات ہے یہ دیکھنے کا مجھے تھا کل سے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ عاشورے کا روزہ یعنی اس مہینے کو بلکہ اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے عاشورے کے دن کو اللہ نے اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے لیے پسند کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا عاشورے کا روزہ رکھا اور یہودیوں کی مخالفت 9-10 یا 10-11 وہ یہ کہہ کر کے صرف اتنا نہیں کہ روزے میں تو ان کی مخالفت اور باقی گھر میں کاروبار میں سماج میں جیسے ان کی والی زندگی ہر چیز نے اس لیے کہ گیہوں بو تو گیہوں کاٹو چنا بو تو چنا کاٹو گھر میں یہودیوں کی چال ہے تو ان کے والا مذہب ہے گھر کی شادی میں نصارہ والا طریقہ ہے تو ان کی والی گمراہی ہے وہ تو جہاں جو بویا جائے گا وہ کاٹا جائے گا اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھنا ہے دین سیکھنا ہے اور سیکھنے اور اس وقت میں اللہ پاک نے ایک آسان سی محنت ہم کو بنا کر دی ایک آدمی صحیح نیت کے ساتھ اپنی اصلاح اپنی تربیت کی نیت سے جب چلتا ہے جان اپنی مال اپنا اوسروں کی پابندی بار بار اپنی نیت کو تازہ کرتا رہنا اللہ راضی ہو جائے اللہ تو لاکھوں نے کروڑوں کی زندگی راستے پر دی ہوئی لاکھوں کو توبہ نصیب ہوئی اللہ مجھے اور آپ کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اس محنت کو کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جو اس کے اصول ہمیں ہمارے تینوں بڑوں نے دیے ہیں اسی کے مطابق کریں گے جان اپنی لگائیں گے مال نہ لگائیں گے اور ہم تھکیں گے پچیں گے کوئی کچھ کہے گا تو برداشت کریں گے کسی پر احسان نہیں میری آخرت بن جائے اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے محمد رسول اللہ کے سامنے کل کو جانا ہے آپ کی نورانی ہاتھوں جانے پسند اور آپ کی شفاعت مجھے دی جائے جب یہ اندر کے رہ کے ہوں گے اللہ پاک اس کو آسان بھی کر دیں گے اب جتنے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیے تین چار اس کو تو کوئی بہت ضرور تقاضا سامنے آ گیا اس لیے وہ تین چار گئے ہیں اب کوئی مت اٹھی ہو صرف وہ کھڑے ہوں جو زونوں کی جماعت کے آپ کے بعد سے اپنے کو پیش کریں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ پیش کریں سب سے پہلے کہو ان شاء اللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور اس روزے میں جس طرح یہود کی مخالفت میں 9-10 یا 10-11 کریں گے زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی چال چلیں گی اب بتاؤ ہمت کر کے کون دے گا بھائی بھائی ان سے پوچھو ان سے پوچھو بھائی پوچھو گا کہاں جا رہے ہیں یہ بھائی کوئی معذور ہے کسی کو استنجا ہے کوئی ایسی تکلیف ہے تو بےچارا معذور ہے اس کے لیے تو دیکھے کرتے صرف اس لیے کہ بیان ختم ہو گیا اپنی تشکیل ہو رہی ہے اپنے کو لکھوانا نہیں ہے چلو اس سے زیادہ اللہ رسول کی بات کی توہین اور اس سے زیادہ اللہ رسول کی بات کی بے ادبی نہیں ہو سکتی اس لیے اب کوئی ساتھی نہ جائے سب اس طرح بیٹھے ہیں مقدر کی بات ہے قسمت کی بات ہے اللہ جس کو قبول فرمائیں گے وہ کھڑا ہوگا ہمت کر کے فرما کھڑے رہیے بھائی کھڑے رہیے اللہ بہت قبول فرمائے بہت قبول فرمائے اور کھڑے ہو جائیں फरमाओ दोस्तों, खड़े होते रहे खड़े होते रहे, मुझे करना है मेरे लिए, आपको करना है आपके लिए, कोई किसी के काम नहीं आएगा, हर एक का अपना किया है। हमारी आखिरत, हमारी कब्र, हमारा हशर, हमारा हिसाब किताब, हर एक का अपना अपना। अल्लाह ने काम दिया है, एक रास्ता दिया है, अगर आदमी चलता है तो पहुंचता है उसमें, वो अल्लाह का डर, वो किस बात से राजी होता है और किससे नाराज होता है। हवा हिम्मत करिए, खड़े हो रहे, जजाक हुआ, खड़े होते रहो, अभी साथी खड़े होते रहे। और हमारी हर्षित बोलते तो हाँ भाई बताए, चार महीने के लिए बताए, गुज़िश्ता हफ्ते भी जिन्होंने नाम लिखा है वो भी दोबारा हिम्मत करके खड़े हो, माशाल्लाह गुज़िश्ता गुज़िश्ता जुमेरात को भी तश्कीलें हुई है और माशाल्लाह बहुत दिनों से हो रही है, अपने तहर जुमेरात को होती है। एक दूसरे को पूछे आसपास बैठने वालों को, हिम्मत दिलाए, बात सुनी है, फिक्र पैदा हुई, अब हिम्मत दिलाए एक दूसरे। हर आदमी को खुद को मालूम है, सारी बात जो हुई है हर एक यूं समझे कि मुझसे कहेंगे और मुझे कोई फैसला करना है। तश्कील बहुत आसान है, दूसरों को देखते रहोगे तो वो आपको देखेगा, ना आप बोलोगे ना वो बोलेगा, हिम्मत करके खड़े हो जाओ। और बताए एक दूसरे को, दीन और दीन की मेहनत, दीन की चाहता साथी का हल्का भी लगाए, एक दूसरे को पूछे हिम्मत दिलाए। माशाल्लाह इस महीने में हमारे साथियों ने इरादे किए हैं, सितंबर की चार महीने की जमातें बन रही है, अक्टूबर में बन रही है, अक्टूबर 18 से हमारे माशाल्लाह जोनों की जमात जा रही है, साथियों ने इरादे किए हैं, आजाइन भी किए हैं, बोर्ड में भी लिखा है, उसको ताजा करें, हम लिखाएंगे हमारे साथ नए का जिसका बिल्कुल इरादा नहीं उनको भी हिम्मत आ जाएगा, करें माशाल्लाह, और खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए माशाल्लाह, और खड़े हो जाए, तो दूर दराज के लिए जा रहे हैं वो भी खड़े हो जाए माशाल्लाह, और खड़े हो जाए माशाल्लाह। मस्तूरात के भी तकाजे हैं, मुल्कों के भी तकाजे हैं, अंदर के भी तकाजे हैं, है? ये जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहे, सिर्फ हलके बना ले पांच पांच आदमी के, और अपने हलके में पांचों साथी इसकी कोशिश करो कि अल्लाह हमें पांचों को कबूल करे। अल्लाह के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह पर नजर करके हलके बना लो। ये हमारे भाई जो खड़े हुए ना, ये भी इस वक्त थोड़ी देर बैठ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको वहाँ आपकी तरफ वगैरह बना देंगे, हल पे बना लें जल्दी जो तैयार हो जाएगा उससे खड़ा करें, अपनी जगह बैठे बैठे हल्के बना रहे, बस कोई माजूर हो, किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी करिए जाने में, बाकी सारे साथी कर देते जो तैयार होते हैं जला को मनवा भाई, मशरूज है जिसमें मैं नशा नहीं करना। भाई ये जितने साथी खड़े हुए हाँ वहाँ चले और जितने हलके बने हुए हैं इन हलकों में आपके 5 मिनट 7 मिनट लगे जो साथी तैयार हुए उनके 4 महीनों का सवाब दे रहे हैं। कोई आपने साथी नाम लिखे।